असत की तो सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता। खास दूसरी बात, शरीर है और शरीर ही मैं एक चेतन हूं जड़। इसमें जितने असाधन है, जितने अनर्थ है, वे असत के आदर्श है। असत को महत्व देते हैं, आदर देते हैं, इसमें विशेष देते हैं, इसके साथ संबंध जोड़ते हैं। तीन बातें खास, सत्ता देना और महत्ता देना और संबंध जोड़ना। ये सीख तो लेंगे परंतु इस बात की सावधानी रहे, असत को सत्ता ना दे और सत्ता आ जाए तो महत्ता ना दे, महत्ता आ जाए तो आदर ना करे, समझने जोड़े निहाल हो जाएंगे। सब जितने दुर्गुण द्वचार सब हट जाएंगे, आप साफ हट जाएंगे। ये सब दुर्गुण द्वचार इसके ऊपर अवलंबित है, इसके ऊपर है आधार सीधा है कि दोषों की, दुर्गुणों की, पापों की, अन्याय की, अनर्थ की, जन्म मरण की, संसार की, सब की, अनर्थ की मूल है। अशुभ तो सत्ता ही नहीं दी जाए तो निहाल हो जाए। सत्ता आ जाए तो सत्ता इतनी दोषी नहीं है, उसको महत्ता न दे। महत्ता भी दे दी जाए तो अपना संबंध न जोड़े, निहाल हो जाएंगे। मूल में सत्ता ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान कह रहे ना सतो विद्यते भाव। ये आठ अक्षर है, असत भाव न विद्यते, असत सत्ता भी भाव है। भाव सत्ता है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं। हरदम परिवर्तन होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में शरीर और संसार का परिवर्तन न होता हो। और शरीर और संसार दो चीज हो ही नहीं सकती, जैसे अद्वैत सिद्धांत के जीव ब्रह्म दो हो ही नहीं सकते। तो उसमें तो फिर मतभेद हो जाता है, कोई दो मान लेते हैं, मतभेद हो जाए। परंतु शरीर से शरीर और संसार तो हो ही नहीं सकते, इसका कोई मतभेद होगा ही नहीं। किसी दार्शनिक को पूछ लो, किसी दार्शनिक को पूछो, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, कोई भौतिकवादी, संसारी, पारमार्थ, कोई पूछो, जो समझदार होगा किसी दर्शन को माने। भौतिक दर्शन मानने वाला भी शरीर और संसार को दो नहीं कह सकता, कहीं नहीं सकते। क्या तो बोलो, शंका करो। जीव ब्रह्म की एकता में तो कई दर्शनों का भेद हो जाएगा। तो वास्तव में जीव और ब्रह्म एक नहीं होते हैं, तत्व एक होता है। इसमें तत्व एक है और ये है ये भेद। तत्व भी एक होता है, वस्तु भी एक है, स्वभाव भी एक है। क्षित जल पाव गगन समीरा पंच रच दिए अदम शरीर, पंच रचित अदम है। इसको महत्व दे दे रहे, बड़ी भारी एक भूल की बात बता रहे। आप महत्व दे देते हैं इसको, साधन करने वाले साधन भी इसको महत्व देते हैं, साधक भी। साधक अच्छे साधक जानने वाले, साधन करने वाले भी इसको सत्ता और महत्ता देते हैं और संबंध जोड़ते हैं। अब क्या करे बताओ। अब दूसरे आदमी जोड़े में कई चीज क्या है, मन दूसरों को जोड़ना न चाहिए नहीं किसी को भी। मैं आप ठेका नहीं लेता हूं, मैं संबंध नहीं जोड़ता हूं, मैं ठेका नहीं लेता हूं। मेरी बात बढ़िया है, इसका जितना आदर करोगे उतनी गलती होगी, इसका उपयोग करो, महत्व मत दो, ठीक हो जाएगा। शरीर है वो शरीर है नहीं, वो प्रकृति का है। अपना चाहते हैं परमात्म तत्व पुरुष को, तो प्रकृति को आदर दोगे, यदि अपना प्रकृति इसको आदर दोगे तो तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। साधन किया वो निश्चल नहीं जाएगा, साधक की दृष्टि से जो साधन किया जाएगा वो निष्फल नहीं जाएगा, परंतु जितना इसका आदर होगा वो देरी लगेगी, नियम है। शरणानंद जी से पूछा कि आप अपने क्या कह रहे हो, नागनी नागनी नागनी नागनी क्या नाम, कुंडलनी कुंडलनी बोले नाम भूल गया, तो कुंडलनी जागृत करी कि नहीं, कि कुंडली जागृत नहीं कर, पर हमारा संबंध कुंडली से नहीं है, हमारा संबंध कुंडली से नहीं है। कितनी लाऊ बात कही, जागृत करो नहीं करो, हमारा संबंध नहीं है उससे, हमारा संबंध ही नहीं है कुंडली। कुंडली जड़ चीज है, मैं चेतन हूं, हमारी क्या भाई क्या संबंध से, नाड़ी है भाई, सुषमा नाड़ी है, वो कुंडली मुंह पकड़ी हुई है, सुपना खुलते नहीं रहती, वो जागृत के सीधी हो जाती है, सुपना जागृत हो जाती है। हमारे क्या संबंध उससे, नाड़ियों से शरीर से हड्डियों से हमारे क्या संबंध, चक्का से पट उतर दे दिया, कुंडल जागृत करी, क्या जागृत हो देगी, हमारा संबंध नहीं है उससे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा संबंध नहीं है। गाय और भैंस उठ रहे, भैंसों को का घर वासा, गाय भैंस क्या लागे, जगो में दोनों एक पशु है, दो ही ध्यान अलग, शरीर और शरीर ही बिल्कुल अलग है। वही जब दृष्टों तत्वी हो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने शरीर और शरीर के विभाग को देखा है, अनुभव किया है, तो अनुभव करना चाहिए। शरीर शरीर हो है, शरीर में अपना आप शरीर ही हो, संसार है सारी संसार शरीर हो एक है, तो परमात्मा आप एक हो, शरीर साथ भी आप क्या संबंध, अगर शरीर का संबंध है तो मात्र संसार के साथ संबंध रखना चाहिए, ये भी साधन हो जाएगा, ये भी साधन हो जाएगा। कब, जैसे शरीर है ऐसे मात्र जितने शरीर संसार है उसके साथ में अभिन्नता समझ करके, और जैसे शरीर का आदर करो ऐसे मात्र शरीरों का आदर करो, साधन हो जाएगा। ये भी संसार से शरीर को अलग मानकर आदर दिया गया, असाधन हो गया, कितने बड़े भारी कर दो साधन, असाधन हो ही गया, इसमें संदेह ही नहीं है, पक्की बात है। दो दो चार ही होते हैं, तो ये बात सीधी है। गीता का आरंभ भी यहां से हुआ है, मैं तो देखता हूं दूसरे दर्शनों से, गीता के दर्शन में क्या विलक्षणता है कि दूसरे दर्शन इदंता से पढ़ाई करते हैं और ये स्वयं से पढ़ाई होती है। गीता का आरंभ स्वयं से होता है, कोई सात पदार्थ मानते हैं, तीन मानते हैं, कोई इक्कीस प्रकार ध्वंस मानते हैं, कोई आध्यात्म तीन धाम का नाश करते, कोई कोई तरह तरह की बात है, आधार प्रकृति पुरुष मानते हैं, कोई द्रव्य गुण समान समय अभाव सात पदार्थ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, पर गीता क्या कहती है, इस शरीर को लेकर कहती है, शरीर को चलती नहीं, शरीर और शरीर ही बताओ, दूसरा कौन चलता है, ऐसा प्रकृति पुरुष चलता है, प्रकृति पुरुष है तो अलग देह दे, प्रकृति पुरुष जो एक एक दुए दो जो दिखी होता है, और शरीर और शरीर शरीर स्वयं स्वयं है अपने, ये गीता की बहुत विलक्षणता है, ऐसी गीता की अलौकिकता है, विचित्रता है। दर्शनों का आप अभ्यास करो, पढ़ो, देखो तो पता लगे ठीक तरह से, इतने गीता विचित्र है। आरंभ में ही श्री गणेश ने शोचानंद शोच स्तंभ प्रज्ञा वादन से भाषी कथा सो न कथा सो सिद्धांत सोचे न पंडिता नतनी वाम जात दो बता दिया और मात्रा स्पर्शास्तु ये दो दो श्लोक बता दिए दो श्लोक बता दिए थे पुरुषम पुरुष और सब समुद्र को सुगम धीरम स्वामृतत्व गर्भवती मुक्ति हो जाएगी दो श्लोक चार श्लोक मुक्ति सिद्ध टक्कर सीख थोड़े हुए पत्र कौन दर्शन है बताओ ऐसा कौन दर्शन है किस दर्शन कह रहा है ऐसा ये गीता की बहुत विलक्षणता है ऐसी कई विलक्षणता है होनी चाहिए ऋषि महर्षियों का है ये साक्षात भगवान की वाणी है तो भगवान और ऋषि महर्षि में फर्क होना चाहिए ना भगवान की वाणी साक्षात भगवान की उपदेश आरंभ किया दूसरे एकांत जाओ बृहदारण्य का आरण्य में जंगल में अच्छा युद्ध के समय में दार्शनिक बात है भगवान विचित्र है कृष्ण भगवान बहुत विचित्र है युद्ध के समय की दर्शन आई कोई एकांत था निर्जन स्थान शांति का समय शंख तो बज गया शस्त्रों की चलने की तैयारी है अर्घी तो सुना रहे हैं कोई मौका है विचित्र विचित्र भगवान विचित्र तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया टेढ़ी टेढ़ी बात है प्रबुद्ध शस्त्र संपाति धनुर्जम पांडव अथक व्यवस्था दिशा शंख तो बज गए सब बज गए गीता छेड़े देखो कोई ढंग है विश्वास में सत और असत का निर्णय कर दिया तुम असत का जितना सहारा लोगे उतने तुम्हें देरी लगेगी लगेगी अंत में असत का सहारा छोड़ना पड़ेगा असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति होती है ये खास बात है ये मामूली बात नहीं है मेरे को जब इस पता लगा तो मेरे को तो बहुत ही विशेषता देखी आनंद आया कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती बहुत विचित्र लगी तो कहते हैं कि शरीर है शरीर मानव से ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है तो मानव शरीर क्या है ये ढांचा नहीं है मानव शरीर मानवता छोरे गए अरे छोरा मिनख हो जाए अरे छोरा मिनख हो जाए अब मारो या काशा में गए पर मिनख क्या हो जाए मिनख तो है ही हो तो मिनख ना मिनख हो जाए क्या करे तो मिनख हो जाए मिनख रे जल में तो मिनख है ही तो इन मेनक नहीं कहे शरीर को नहीं कहते हैं महत्ता महत्ता शरीर की नहीं है मेनक पणेरी महत्ता है साधु हो जाए साधु और साधु पणा होना चाहिए साधु ही कम और साधु में साधु पणा कम मेनक में मेनक पणा कम तो मनुष्य की महिमा मेनक पणे की है ढांचे की नहीं है मेनक पणा है मेनक में क्या विलक्षणता है विवेक की विलक्षणता है ऐसा विवेक और को नहीं है देवता तो विवेक में काम ले नहीं सकते नार की जीव भी नहीं ले सकते वे दुखम फंसे वे सुखम फंसे ये मनुष्य है ऐसा ही काम ले सकता है और किसी की ताकत नहीं है अब मनुष्य भी नहीं लेगा विवेक का सारा तो कौन लेगा बताओ विवेक का कौन आदर करेगा जैसे कोई है ही नहीं शरीर में चाहे भाई हो चाहे बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय कोई जाति का कोई आश्रम का वर्ण का मुसलमान हिंदू कोई हो ये शरीर ये कैसा है इसको महिमा इस बात को लेकर के है तो जड़ क्षेत्र को आप गाय को समझा सकते हो उत्तम पानी गोबर गोमूत्र जिसका पवित्र निरोग बड़ा ये तो बदल नहीं सकते ये इस मानव शरीर में ही है अरे ये भी आदर नहीं करेगा तो कौन करेगा आदर बताओ आप दूसरा कौन सा शरीर है ऐसा। बहुत महत्व की बात है, बड़ी बड़ी बात। दूसरी बात कि जाने हुए सत का त्याग, जाने हुए सत जिसको हम असत जानते हैं उसको महत्व देना। त्याग क्या, त्याग ना छोड़ने का नहीं है, मन में इसका त्याग कर दिया है, इसको महत्व नहीं देना। जाने हुए असत को क्या महत्व दे, कुंड नहीं जानते हो, हमारे समझ रहे हैं खत्म ही होगा। हम क्या मानते हो, आत्मा से सही जानते हो, सही से हमारा समझ नहीं है, प्राण प्राण हमारे समझ नहीं है, मन बुद्धि हमारे समझ नहीं है, इंद्रिया से हमारा समझ नहीं है, हमारा समझ परमात्मा से है। ये प्रकृति का कार्य है, उसे हमारा समझ नहीं है। असली साधन होगा, असली साधन बिना असली साधन नहीं है। नकली साधन सभी साधन है, सभी जितने संप्रदाय है जितना है सभी ठीक है, संतान कहा है करो, उसमें भी होता है, पर लंबी बात है, सीधी बात सही एकदम। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पचते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे, ये संसार के सब तुम्हारे छोड़ेंगे, अंत में छोड़े। साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ। अंकल बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, अच्छा ढूंढने वाली है तो ढूंढेगी भैया, पहली सावधान एकदम आरंभ में। असोचा कह करके चार श्लोकों में पूरी बात कहती, फिर इसी को नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। आधे श्लोक में सब वेद और पुराण और शास्त्र जितने दुनिया में है विज्ञान, वो सब का सब छोड़े अक्षर बद्य छोड़े अक्षर, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। हद कर दिए भगवान ने, क्या आप शब्द कहे हैं, सब जितने शास्त्री बात है सब के शब्द सोलह ही अक्षर एक आधा आदेश दृष्टो इन दोनों का तत्व तत्वों ने अनुभव किया है। किसका कि नाश तो विद्य भाव ना भाव विद्य दिशत, क्या विलक्षणता है, बड़ी विचित्रता, बड़ी विचित्रता। संस्कृत व्याकरण है, वो व्याकरण भी भर दी, दर्शन भी भर दिया, शास्त्र भर दिया, सब उपदेश दे दिया, वेदों का शास्त्रों का उपनिषदों का संतों की वाणी का महात्माओं का सब का तत्व भर दिया था आधे आधे श्लोक में। इतनी विचित्र अब इसी व्याख्या है, अविनाशी तत्व विभिन्न अवैध ये सर्वजन तत्व बिना समभ्यस न कृषि कर तुम और अंत में थे वे देह सत्य सत्य युद्ध करो आप काम करो क्या खत्म हो जाओ, क्या करना युद्ध करो। पहले निर्णय करोगे तुम अमृत अमर जाओगे, फिर युद्ध करो काम, फिर यह नहीं हुए थे अंतर में चलते आया। कितने दामी शब्द है, कितने विचित्र शब्द है, ना शब्द विधि दो ना भव विधि, व्याख्या करते ही रहो जी, करते ही रहो। व्याकरण की दृष्टि से ना शब्द विद्य थे भाव ना भाव विद्य थे सत, तीन दो तीन तीन सतु है पूछ पूछ सकता है और सतभू अशुभूमि और विद्य सत्ता तीन धातु प्रयोग ना सत विद्यते भाव विद्यते भाव सत तीन शब्द है, एक न है चार शब्द है, चार न सतो विद्यते भाव विद्यते भाव न सत विद्यते भाव सत अशुभूमि विद्यते विद्य सत्ता भूमि सत्ता और न चार एक धातु अक्षर है और तीन धातु जागरण विशेष जो सत्ता भाषा की है एक अर्थ तीनों तीनों का अर्थ एक ही है ना सत्व विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत सत विद्युत भाव न चार किसी में क्या बताओ आई हद कर दी बड़ी मार्ग बात बता दी भाई असत का भाव विद्यमान नहीं असत की सत्ता है नहीं विद्यमान नहीं रहता ये सत दिखता है पर विद्यमान नहीं है मन कायम नहीं रहता है असत कायम रहेगा ही नहीं ना नाश तो विद्युत भाव है भाव न विद्युत कायम नहीं है ना भाव विद्युत सत सत का अभाव विद्यमान नहीं है उसका इसका भाव भी कायम नहीं है उसका अभाव कायम नहीं वो भाव हृदय है ये कभी नहीं है बस एक नहीं है एक नहीं है कितनी प्रसिद्ध बात है अब नहीं है उसका उपयोग करो काम में लो वो साधन है वो भी साधन है सब साधन है सब 24 घंटा में कोई असाधन के लिए मिनट भी नहीं है एक मिनट भी असाधन के लिए नहीं है साधक हो तो हरदम साधन है हरदम निरंतर सोना भी साधन जगना भी साधन खाना भी साधन पीना भी साधन चलना भी साधन बैठना भी साधन सब साधन साधन की दृष्टि से सब साधन क्यों वो साधन के लिए मानव शरीर है तो मानव शरीर असाधन के लिए कहां वो कहीं नहीं कोई हरदम सावधान रहो दिल में जागृत रहिए बंदा ये तो प्रीत से करिए पर हरिये दुख दुंदा दिल में जागृत रहो हरदम जागृत रहो हरदम सावधान सावधान असत को आदर देकर कहीं नहीं फंस जाओ भाई डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए कहीं असत को महत्व दे दिया फंस जाओगे भाई साधन की दृष्टि से दो तो साधन होगा पर बहुत लंबा रास्ता है मतलब रास्ता सब है संतन बताया है और सर्वमान दर्शन ये है आठ अंतरंग साधन है फिर बहिंग साधन है ये वेदांत की प्रक्रिया है बहुत बढ़िया साधन है पर लंबा रास्ता लंबा है बहुत लंबा या सीधा सीधा रास्ता कर दिया रास्ते रास्ते दूर बहुत रहे यार उजर पेड़ा पेड़ी कैद कभी विष्णु वैसे तो उपरा रही लैडी उपरा रही हो अब कितने जावे रास्ते पहुंचे रास्ते से दूर बहुत है उजर पेड़ पड़ी उजर बिचार उपरण चिट्ठी उपरण गीता उपरण बताए उपरण युद्ध से कल्याण हो जाए कोई बतावे शास्त्र दिन भर गला काटा मुझे सारे उद्धार कल्याण हो जाए विचित्र बात है बहुत विचित्र नहरे के साधु बनो एकांत बनो यो करो यो बोलो वो भी बताया भी युक्त हार विहार से युद्ध से करो सब युद्ध सुना यू करो उनकी भी कमी नहीं रही गीता में भगवान ने जो बुद्धि प्राणम प्राणे पान तथा प्रे प्राणापान गति युद्ध प्राणायाम पारायण सब पता कमी नहीं रह जाए किसी बात की भी लंबा लंबा सदगुण भी कम है इसमें परंतु खास उद्देश्य ये है ना शुद्ध विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता अब विस्तार करे अलग अलग अलग अलग आदमियों को कई तरह की बात बहुत तरह की बात गीता में कही है बहुत सारी तेज है शरीर के साथ आपका संबंध माना हुआ है संबंध है नहीं और आपके स्वरूप के साथ आपका संबंध नित्य है शरीर के साथ अनित्य संबंध है मानो तो अनित्य संबंध है अपने स्वरूप के साथ नित्य संबंध है और परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध है। क्यों परमात्मा का अंश है आप, जैसे संसार का ये शरीर अंश है, ये संसार के साथ में खास संबंध है, ऐसे परमात्मा के साथ आपका एकदम एकता का संबंध है, आत्मीय संबंध है, अभिन्नता का संबंध है परमात्मा के साथ। और शरीर के साथ अनित्य संबंध है, आत्मा के साथ में जातीय संबंध है, नित्य संबंध है, और परमात्मा से आत्मीय संबंध है। ये खास खास बात है एकदम। आरंभ से ही परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस अंत में सर्व गुह्यतम शब्द कहेगा माम एकम शरणम रहते वायस अंत सर्वता विमोक्ष माशे तुम से। अब सोचियानंद सोच यह सोचन चला, सोच की बात सोच कैसे मिटे, माम एकम शरणम मिटे, ये सर्व गुह्यतम सबसे गोपनीय सार निष्कर्ष निचोड़ संपूर्ण गीता का सर्व गुहे माम एकम शरण मिल जाए अहम तो सर्वभा विमुक्ति मां सोचे शोक मत कर शोक वही चली गई सोचे अन्न सोचे अन्न सोचे मां सोचे माम एकम शरण मिल जाए एक बेर शरण हो जाए बैठ एक शरण होने से सब चीजें आ जाएगी सब आप सब आ जाएगी लोग ही करो लोग ही करो पार लोग सब आरंभ से ही काम बढ़ जाएगा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सुख दुख के समय कर तो लाभ लाभ हो जया जय तो युद्ध है। अर्जुन ने कह दिया करिष्ये वचनम तव बस फिर गीता प्रसाद फिर भगवान वाज है ही नहीं ठीक ठिकाने आ गया पहले गए न युद्ध से युद्ध ही करूंगा वेद कवि मन में हुए कि अर्जुन यहां भी नट जाता नहीं गीता और लंबी हो जाती कुछ और कह देते भगवान वरना स्वीकार कर बंद हो गई थोड़ा घट जाता तो और कह देते स्वीकार कर देते करिष्ये वचनम तव पहले कह देते तो गीता होती ही होती नट में जो शोक फिर नट जाता तो की और बात की थी और नई नई ढंग पढ़ाने वाला होता है ना तो पढ़ने वाला जितना जड़ बुद्धि होता है ना मोटी बुद्धि वाला वो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है वो बढ़िया पढ़ाई नहीं होती वो कह ध्यान मान नहीं क्या विवेश नहीं होता। मैं कई बार कहता हूँ आप शंका करो बहुत विजय खुलेगा वो शंका करो सुन कह रहे उतर करोगे तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी एकदम कहा तो कहो मान लो पूरी धारण कर लो अरे क्या करो शंका धारण कर ले तो बुद्धिमान धारण कर लेता है बुद्धिमान का इशारा ही काफी है। सुख से शब्द तो मूड जन अरे अति सुख विदुष रिजाय अर्ध दग्ध मत मंद को विधिमंद अर्धग्ध अर्धग्ध ना हुए विधिमान तो बहुत विचार विस्तार से होगा बात बढ़िया समझेगा बुद्धि तो साफ मंद भी नहीं और साफ तेज भी नहीं और जिज्ञासा तेज हो जिज्ञासा तेज होनी चाहिए बुद्धि तेज और जिज्ञासा तेज हो तो भी काम बहुत जल्दी बढ़ता है बता जल्दी थोड़ी बुद्धि कम हो तेज बहुत तेज ना हो थोड़ी सी कम हो उसमें ज्यादा होता है। तो भाई बात है असत का त्याग करना है जितना असत का संबंध है उतना ही असाधन है और जितना ही सत का संबंध है उतना ही असा है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा बड़ी विचित्र बात मिली कि मन क्या है कि संसार का जो प्रभाव पड़ा है इसका नाम है मन साधन क्या है चेतन का जो प्रभाव पड़ा इसका नाम है साधन चेतन का प्रभाव पड़ गया ना वो प्रभाव पड़ेगा साधन हो गया असत का प्रभाव पड़ेगा मन हो गया।